हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? छठा भाग। एक सरल उपाय यह भी है कि पहले से ही मौजूद अग्नि में से थोड़ी आग उधार ले ली जाए। इसी कारण से हम चूल्हे भट्टी पर मार्गदर्शी या पायलट दीपक रखते हैं। ये लघु ज्योति हैं जो गैस के बहाव के द्वारा जलती रहती है। जब हम गैस बर्नर को जलने के लिए घुमाते हैं तो बाहर आने वाली गैस लघु ज्योति या चिंगारी से आग पकड़ लेती है। दूसरा अध्याय, लकड़ी या काठ। धीरे धीरे लोगों को अग्नि के नियंत्रण का ज्ञान हुआ। वो जान गए कि बुझने पर आग कैसे दोबारा जलाया जाए। उसके बाद बस ईंधन समस्या बची। आग प्रारंभ करने के लिए मानव के पास सबसे अच्छा ईंधन लकड़ी थी। ध्रुवीय क्षेत्र तथा रेगिस्तान के अलावा लकड़ी सभी जगह मिलती थी। एक बार सूखने के बाद यह सरलता से जलती थी, बहुत तेज नहीं जलती थी। लकड़ी जलकर आग के साथ पर्याप्त ऊष्मा एवं प्रकाश देती थी। और अधिक क्या, क्योंकि मानव लकड़ी नहीं खाते, इसलिए भोजन और आग के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं था। जब लकड़ी का एक बड़ा ढेर जल रहा हो तो ढेर के बाहर की लकड़ियों में विद्यमान कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु वायु की ऑक्सीजन से सरलता से संयोग करते हैं। यद्यपि हवा के लिए ढेर के मध्य की लकड़ी तक प्रवेश करना कठिन होता है, लकड़ी के ढेर के केंद्र की लकड़ियाँ गर्म हो जाती हैं तथा उनके अणु वाष्प में विघटित हो जाते हैं। परंतु वहाँ आसपास अधिक ऑक्सीजन नहीं होती। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ढेर के केंद्र में पहुँच जाती है तो यह हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग करेगी। कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ अधिक सरलता से संयोग करते हैं। लकड़ी के ढेर के मध्य में तब एक पदार्थ एकत्रित हो जाता है जो मुख्यतः कार्बन परमाणु होते हैं। जब कार्बन परमाणु स्वयं विद्यमान रहते हैं तो ये एक काला पदार्थ बनाते हैं। तुम कह सकते हो कि यह राख नहीं है, क्योंकि राख सामान्यतः सफ़ेद होती है। एक छड़ी को जलने पर भी तुम ऐसा देख सकते हो। यदि अग्नि को बुझा दिया जाए तो अग्नि के जलने के स्थान पर छड़ी काली होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ पहले संयोग करते हैं तथा कार्बन को वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह की छड़ी को जली हुई यानी चार्ड कहते हैं। लकड़ी की अग्नि के केंद्र में अग्नि के बुझ जाने के पश्चात बचे हुए संपूर्ण पदार्थ को जली हुई लकड़ी कहते हैं। यदि इस पदार्थ को अग्नि में रखा जाए तो जली हुई लकड़ी के कार्बन परमाणु जलेंगे, अंततः कार्बन परमाणुओं को ऑक्सीजन के साथ संयोग करने का अवसर मिलेगा। कार्बन परमाणु स्वयं से कोई वाष्प नहीं देते तथा इस कारण से वहाँ पर झिलमिल करती नाचती हुई ज्वाला भी नहीं होगी। काली जली लकड़ी के टुकड़े केवल गर्म लाल हो जाते हैं और धीरे धीरे राख में परिवर्तित हो जाते हैं। धीमी गति से जलने वाले पदार्थ की कमज़ोर दीप्ति को अंगार कहते हैं, क्योंकि काली लकड़ी इस प्रकार जलती है। बचे पदार्थ को लकड़ी का कोयला या चारकोल कहते हैं।